To od godziny drugiej. To jest program, gdzie Grabiek mówi dobranoc. Jeszcze przez 60 minut. I kolejna płyta ze znaczkiem listopad 2023 i tytułem Los Angeles. It's so fun of you. singla poprzedzającego album na singiel poprzedzający album było coraz lepiej, więc apetyt rósł w miarę jedzenia i ci z Państwa, którzy spędzają czas nocami z audycją, gdzie Grabek mówi dobranoc, pewnie pamiętają, jak czekaliśmy i cieszyliśmy się tymi właśnie piosenkami, które zapowiadały album zatytułowany Los Angeles. Sytuację podkręcał fakt, że to taka super grupa nagrała tę płytę, bo głównymi bohaterami całego tego muzycznego zamieszania są Lowell Tolhurst, człowiek, którego można skojarzyć i śmiało przypisać do grupy The Cure. Jest też Budgie, Peter Edward Clark, który był perkusistą formacji Susie and the Banshees. No i jest Jack Knife Lee, producent muzyczny, który na swoim koncie ma współpracę chociażby z U2, z R.E.M., The Killers czy z Robinem Williamsem. No i panowie się zebrali, postanowili stworzyć album. No i takie historie już są piękne, kiedy trzy takie muzyczne osobistości spotykają się w studiu, wymieniają pomysłami. No i ja gdzieś po cichu wierzyłem, że będzie to dobry krążek. I okazuje się, że jest to dobry krążek. I dzisiaj dla Państwa tylko jedną próbkę z tego materiału przyniosłem do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, bo tak jak mówię, listopad naprawdę podarował nam wiele ciekawych płyt. I to jest próbka, która ma na celu narobić Państwu apetytu na ten materiał. Myślę, że od przyszłego spotkania, może nie od tego teraz w piątek, ale od przyszłej środy dosyć konkretnie wsłuchamy się w te dźwięki zawarte na albumie Los Angeles. Dodam, że w utworze, który wybrzmiał przed chwilą, Country of the Blind, gościnnie zaśpiewał Bobby Giles z formacji Primal Scream. Także narobiłem apetytu, mam nadzieję. 6,5 minuty po godzinie drugiej, no to niech teraz magia radia zadziała, bo z jednej strony mamy, mówię teraz do słuchaczy, którzy w naszym kraju mają włączony program Trzeci Polskiego Radia, z jednej strony mamy 29 dzień listopada, jest 2:07 w nocy, nie spojrzałem na termometr, ale poniżej zera tam sytuacja się przedstawia, no ale magia radia niechaj zadziała i przenieśmy się na sam środeczek amerykańskiej Nevady. Mało tego, na sam środek pustyni, która nazywa się Black Rock. Tam jest upał, tam jest gwar, tam jest kolorowo. Tam są dziesiątki tysięcy ludzi, a na scenie ich jest tylko 3. Jeden z najbardziej spektakularnych festiwali nie tylko muzycznych, ale artystycznych odbywa się co roku na środku stanu Nevada, na środku pustyni Black Rock. Festiwal nazywa się Burning Man. Dziesiątki tysięcy kolorowo przebranych uczestników, wspaniałe wizualizacje, wspaniałe instalacje, wspaniała zabawa, wspaniała muzyka. No i właśnie na tym festiwalu Burning Man w roku 2022 wystąpiło trio ze stanu Nowy Jork, trio, którego muzyki słuchamy często podczas naszych spotkań w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. King Buffalo, drodzy państwo. Jest materiał na stronie zespołu w wersji cyfrowej. Jest materiał wideo na stronie zespołu. Polecam. To jest 30-minutowy reportaż i skrót tego, co tam się działo. No ale nas w audycji Gdzie Grabek Mówi Dobranoc wideo oczywiście nie interesuje. Nas interesują dźwięki zawarte na tym właśnie, nie mogę powiedzieć, że krążku, bo w postaci cyfrowej dostaliśmy te wszystkie dźwięki od zespołu King Buffalo. Teraz już sobie obiecuję, że jeżeli formacja będzie gdzieś blisko naszego kraju, już na pewno wybiorę się na koncert, ponieważ jestem A, po lekturze tego wideo i B, po lekturze tych dźwięków zawartych na stronie internetowej. Ale nie jestem jeszcze po całej lekturze słuchania tego materiału z państwem. No może z tym samym środkiem stanu Nevada troszeczkę przesadziłem. To taki bardziej północno-zachodni skrawek tego amerykańskiego stanu. Black Rock Desert. Na tej pustyni odbywa się festiwal Burning Man i na festiwalu Burning Man w 2022 oprócz niezliczonej ilości różnych DJ-ów i producentów związanych z muzyką elektroniczną wystąpili panowie z King Buffalo, Shadows i Repeater. Dzisiaj z tego właśnie koncertu jeszcze raz przypomnę Państwu, że wspaniały materiał wideo można zobaczyć na stronie zespołu. No i chociaż troszeczkę odrobinę poczuć ten klimat, który panuje na tej pustyni. 27 minut do godziny 3, gdzie Grabek mówi dobranoc. Czy znają Państwo ostatnią płytę Call to Arms and Angels zespołu Archive? Domyślam się, że pewnie tak, bo przecież to jedna z ulubionych grup słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Ale czy znają Państwo wersję demo niektórych fragmentów z tego krążka? Daytime coma. Thank you. październiku ukazała się wersja deluxe albumu Call to Arms and Angels. 17 kompozycji w wersjach demo można na tej wersji deluxe znaleźć. Daytime Coma. Dzisiaj dla Państwa 13 minut i 25 sekund. 13 minut też pozostało do godziny trzeciej. Muzyka polska na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania rozpoczyna Fismol. Zmoknięci cali przemoczeni deszczowo-burzowi tak cisi nieraz, bo wsłuchani w ziemi drganie. Unośmy głowy na wszystko, najmniejszy gest. Przyjrzyjmy sobie się z bliska, zobaczmy jak jest. Gdy granic pomiędzy żadnych, a serca rytm jakby bił do spadających kropli. To my ci sami powiązani pierwiastkami. To my ostatni żyć będziemy. Pojeni deszczem. A tytuł piosenki Zmoknięci, czego oczywiście Państwu nie życzymy. Elżbieta Ruczycka, Michał Grabek-Grabkowski, Patty Young i zespół Hurt na koniec. Dziękujemy serdecznie. Dobrej nocy. Kosmos, kosmos.